Ελλάδα θα καταρρεύσει. Σκέψεις μακάβριες συνέχεια με κυνηγούν. Πω. Στιγμή δεν λέω να ησυχάσω. Σαν μια κατάρα και ανάθεμα με απειλούν. Τα λογικά μου πάω να χάσω. Η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Άντε ξεκουμπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι. Ηχητικό απόσπασμα της κατάρρευσης. Το δοκάρι την κρατάει. Κάποιοι δαίμονες γυρίζουν εδώ και εκεί. Έχει και τα δικά του Σαμαράς μες στο κεφάλι. Αν και βρίσκεται έξω, πάει να φάει τα σίδρα για να φέρει επενδύσεις. Οι δαίμονες έχουν κάνει κατάληψη στο Υπουργείο Εργασίας. Είχαμε νωρίτερα ένταση. Έχουμε και τώρα, πριν πάμε εδώ στα δικά μας, πάμε στον συνάδελφο Μαρινό Αλιφέρη να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή έξω από το Υπουργείο. Έλα, Μαρινό. Καλησπέρα. Συγγνώμη, αλλά δεν σας ακούω καλά. Εδώ έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπου πριν από λίγο είχαμε μικρή έκταση επεισόδια ανάμεσα στους συγκεντρωμένους αλληλέγγυους που βρίσκονται για να συμπαρασταθούν σε αυτούς που έκαναν την κατάληψη το πρωί έξω από το γραφείο του κύριου Γρούτση, όταν βγήκε ένας από τους προσαχθέντες, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο λεωφορεία της αστυνομίας για να προσαχάγουν τις καταληψίες στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να έρθουν προς το μέρος του. Εκεί ο κλειός της αστυνομίας που υπήρχε απάντησε με γκλοπ, με χημικά, και προσπάθησε να αποθήσει τον κόσμο και να κατάφερε, όπως βρίσκε, όμως ο κόσμος βρίσκεται ακόμη έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Είναι τεταμένα τα πνεύματα. Είδαμε έναν άνθρωπο να τραυματίζεται, να πέφτει κάτω, να καλούν ασθενοφόρο ή συγκεντρωμένοι, και δεν έχει ηρεμήσει καθόλου εδώ η κατάσταση από το πρωί. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν έξω από το γραφείο του κ. Βρούτση. Ευχαριστούμε πολύ. Παραμένει εκεί οτιδήποτε συμβεί. Και στη διάρκεια της ελληνοφρενίας, που λέει και ο Άδωνης, και μας το επισημαίνετε και εσείς γιατί το τονίζουμε εκεί, γιατί ακούγεται πιο ωραία. Και βεβαίως στη διάρκεια του μαγκαζίνο. Υπάρχει μια ένταση, στους αγρότες, γενικότερα μια ένταση. Εμείς προσπαθούμε εδώ να τα διαχειριστούμε ήρεμα, καθόλου, δεν το καταφέρνουμε. Μπορεί στον αέρα να φαίνεται έτσι, αλλά εσωτερικά δεν το έχει καταφέρει νομίζω κανείς, γιατί να το καταφέρουμε και εμείς. Δεν το έχουν καταφέρει και αυτοί που δηλώνουν ότι είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον σκοπό και ταγμένοι σε αυτό το σκοπό, να τα αντιμετωπίζουν όλα ψύχρεμα. Νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται ψυχραιμία. Αρκετή ψυχραιμία έχει επιδείξει ο λαός. 3-4 χρόνια τώρα έχουμε χορτάσει από ηρεμία και ψυχραιμία. Χρειάζεται το ακριβώς αντίθετο σε αυτόν τον τόπο. Μπας και αλλάξει κάτι. Βεβαίως έχουν αλλάξει πάρα πολλά σύμφωνα με τη λογική του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η Ελλάδα κατάφερε να διασφαλίσει το πάρτι των τροκτικών, κατάφερε ακόμα να μετατρέψει ένα πρόγραμμα σε πρόγραμμα ατέλειο της λιτότητας, κατάφερε ακόμα την ανεργία. Χαμένος μέσα στο κενό, λες και ακροβατό. Θέλω να τιμωρήσω με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω. Στα όρια της παραφροσύνη. Θέλω να προσευχηθώ. Η Ελλάδα κατάφερε. Άλλα οδυνηρά μέτρα σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Τα έχει καταφέρει αυτά η Ελλάδα. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το παραδεχτούμε όλοι. Δεν ήταν εύκολο και δεν το περίμενε και κανείς πριν 5-10 χρόνια. Αν σας το έλεγε κάποιος ότι στην Ελλάδα θα συμβούν αυτά και ο κόσμος θα δεχθεί αυτά που έχουμε δεχθεί 3 χρόνια και έρχονται και καινούργιο όπως ακούτε, θα λέγατε αποκλείεται, ο Έλληνας δεν δέχεται τέτοια. Τελικά τα έχει καταφέρει. Οπότε δικαίως ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αντωνάκης της, θυμόσαστε την ταινία. Βγαίνει και λέει τι ακριβώς έχουμε καταφέρει. Βεβαίως, πέρα από αυτό, επειδή και οι δαίμονες τριγυρίζουν στα υπουργεία, στους κάμπους, γενικώς σε άλλους χώρους, φωτεινούς, σκοτεινούς, πάντα είχε δαίμονες αυτή η χώρα και πάντα έχει και καλοτραγουδισμένους από τον Νίκο Καρβέλα και από την Άννα Βύση. Επειδή ακριβώς υπάρχουν οι δαίμονες, προσπαθούμε να τους ξορκίσουμε, να τους πιάσουμε, να τους αποκαλύψουμε με φιλοσοφικά ερωτήματα. Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα. Θέλω να νικηθώ, αφού δεν μπορώ να νικήσω. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Τα μυαλά μου που γεννήσει δες δαίμονες. Όλοι οι Έλληνες είμαστε κατά βάθος και λίγο μαγκαίες. Η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Γεια σου Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Θέλω να νικηθώ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αφού δεν μπορώ να νικήσω. Τουλάχιστον κάτι να κάνει. Τουλάχιστον κάτι να καταφέρει. Κάτι είναι και αυτό, γιατί άλλοι δεν έχουν καταφέρει ούτε αυτό. Ο Αντώνης, από ό,τι φαίνεται, έχει όλο το πακέτο να το καταφέρει και να το πραγματοποιήσει. Και είναι καλό αυτό. Στην κυβέρνηση συμμετέχει η Δημάρ. Το ξέρουμε όλοι. Χαιρόμαστε όλοι για αυτή την εξέλιξη. Το βλέπαμε από την αρχή να έρχεται. Οι ίδιοι δεν το πολύ έλεγαν. Μάλλον έλεγαν το ακριβώς αντίθετο, ότι ποτέ δεν θα πάνε με Νουδού Πασόκ. Πήγανε, δεν έχει σημασία. Για το καλό του τόπου, για το καλό του λαού. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Η κυρία Ρεπούση, βουλευτής του κόμματος της Δημοκρατικής Αριστεράς, της Υπεύθυνης Αριστεράς, σήμερα το πρωί μας υπενθύμησε αυτή τη θετική εξέλιξη. Η στήριξη της κυβέρνησης από τη μεριά της Δημοκρατικής Αριστεράς, η Δημοκρατική Αριστερά του Κόλου, κύριε Λυρίτζη, έχει αλλάξει αρκετά πράγματα. Όχι όσα θα θέλαμε. Θα θέλαμε πολύ περισσότερα. Δεν έχει αλλάξει τα βασικά όμως, κυρία Ρεπούση. Σε μια σειρά. Εκεί που διαφωνούσατε για παράδειγμα στα εργασιακά και τα λοιπά, δεν άλλαξε τίποτα. Από αποφάσεις που έχουν πάρθει, έχουμε συμβάλει, πιστεύω, στη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια. Με κυνηγούν, με βασανίζουνε αλίπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει. Έχουν βγει στους δρόμους τα τρακτέρ σε 10 σημεία. Η συμμετοχή της Δημοκρατικής Αριστεράς αυτή την κυβέρνηση, η Δημοκρατική Αριστερά του Κόλου, αλλάζει όσο γίνεται τα πράγματα προς το καλύτερο. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Συμβαίνουν όλα όσο έχει πει η κυρία Ρεπούση, και η συμμετοχή, και ότι αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο και μπορούν ακόμη να αλλάξουν προς το ακόμη καλύτερο. Τώρα που έρχεται και ο νέος φόρος, τον επεξεργάζονται όλοι μαζί, το Υπουργείο στην αρχή, αλλά θα πάρει την έγκριση. Μπορεί και να μην την πάρει, έτσι κι αλλιώς αυτοί κυβερνάνε χωρίς να εγκρίνουν, αυτοί κυβερνάνε διαφωνώντας κιόλας. Εκφράζουν τη διαφωνία τους, καταγράφεται στα μυαλά όσων είναι να καταγραφεί και συνεχίζεται κανονικά από εκεί και πέρα η γνωστή διαδικασία. Τώρα με τη νέα φορολογία και στα ακίνητα, νομίζω θα συμπληρωθεί αυτό το puzzle το πολύ ωραίο, και με τα μπιλετάκια από τα παλιά χρόνια που θα έρθουν μέχρι τον Ιούνιο. Λέει θα πρέπει να ξεπληρωθούν 5-6 χρόνια τα οποία δεν τα είχαμε δώσει πριν, γιατί για κάποιους λόγους το κράτος δεν μπορούσε κτλ. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί? Θα την ακούσουμε την απάντηση από βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Γιατί έτσι κι αλλιώς 3,8 δις θα πάρετε φέτος για τα ακίνητα. Από πού, κυρία Βούλτεψη? Από ποιον κόσμο, με τι φοροδοτική ικανότητα, κόσμος έχετε γνώσει? Όχι, κατά τη γνώμη μου, όσοι δεν μπορούν δεν θα δώσουν αυτά τα χρήματα. Μα δεν θα τα δώσουν. Είναι απλό. Κάποιοι στα σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας. Ξοριά και μάγια θα έχουν κάνει. Κατά τη γνώμη μου, όσοι δεν μπορούν δεν θα δώσουν αυτά τα χρήματα. Μα δεν θα τα δώσουν. Είναι απλό. Δεν εξηγούν τ' αλλιώς αυτά που μας συμβαίνουν. Και θα πείτε νέα μέτρα. Το λέω και εγώ. Κοιτάξτε. Γιατί το είπε ο κύριος Τουρνάρας. Και πρέπει να ακούμε προσεκτικά. Λέει, αν εφαρμοστεί σωστά το πρόγραμμα. Και αν εφαρμόσουμε όλα όσα έχουμε ψηφίσει. Ναι, τότε δεν θα πάρουμε νέα μέτρα. Ακόμη κάτι. Αν έχουμε τουρισμό στη χώρα. Γιατί κάθε ένα εκατομμύριο τουρίστε είναι δύσκολο. Δουλεύουμε. Αλλά να σταματήσουν και όλα αυτά τα ταράκουλα. Πρέπει να βρει το μετρό για να πάει στο αεροδρόμιο. Το μετρό έφταιγε για τον τουρίστα τώρα. Και οι βόμβες. Και οι βόμβες φταίνε, όπως και να το πει κανείς. Βεβαίως ο τουρισμός των Βρυξελών έχει πρόβλημα, γιατί έβλεπα κάτι εικόνες με τους χαλιβουργούς που κάψαν εκεί το κέντρο της πόλης και υπήρχαν και υδροφόρες και νερό και φωτιά. Αυτοί τα έχουν μαζί, πολιτισμένοι. Η Ισπανία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον τουρισμό της, όπως λέει και η κυρία Βούλτεψη. Το ισπανικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο. Άλλα στοιχεία από την Ισπανία, γιατί έχει μια αξία. 26% η ανεργία έχει φτάσει. Η Τράπεζα της Ισπανίας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εγχώρια ζήτηση μπορεί να μειώθηκε ως και 3,9% το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σχεδόν διπλάσια μείωση σε σχέση με το 2011. Αυτά την Ισπανία. Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν 10,7% το Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι, ενώ οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων υποχώρησαν κατά 32% το Νοέμβριο, ποσοστό διπλάσιο από τον προηγούμενο μήνα. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ισπανικές τράπεζες έφτασε στο 11,4% το Νοέμβριο. Το Δουνουτού προβλέπει για εφέτος ύφεση μόνο 1,5%. Ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ισπανία το Δεκέμβριο μειώθηκε, ενώ μείωση σημείωσαν και οι εξαγωγές το Νοέμβριο. Γιατί όλα αυτά? Γιατί αυτά είναι στην Ισπανία. Αυτά είναι σε μια χώρα που δεν είχαν κρατικοδίο τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτά είναι σε μια χώρα που δεν είχαν μεταπολίτευση και γενιά του Πολυτεχνείου που κυβέρνησε. Αυτά είναι σε μια χώρα που δεν είχαν λαδώματα, μίζες και όλα τα υπόλοιπα που μας έχουν ζαλίσει με τα δικά μας. Αυτά σε μια χώρα γιατί και εκεί ο καπιταλισμός ηλίθιε, όπως μας έχει θυμίσει ο Νίκος Μπογιόπουλος, κυριαρχεί και εκεί και αλλού και όχι μόνο στην Ισπανία. Εδώ στην Ελλάδα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Αν έχετε συνειδητοποιήσει, η ρευστότητα, όπως μας είχε πει πριν δύο μήνες ο Πρωθυπουργός, έχει ήδη έρθει. Μόλις ψηφιστούν τα νέα μέτρα και πάρουμε την επόμενη κρίσιμη δόση, η ρευστότητα θα αρχίσει πάλι να χρηματοδοτεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ήρθε η στιγμή να πετάξετε όλα τα σουτιά που σας βασάνιζαν τόσο καιρό. Η αβεβαιότητα που καλλιεργείται απ' έξω θα σταματήσει, η ψυχολογία θα αλλάξει. Ποτέ άλλοτε δεν σχεδιάστηκε ένα τόσο άνετο και βολικό σουτιέν. Ο φόβος επιστροφής στη δραχμή, η δραχμοφοβία των ξένων, θα εξαφανιστεί. Ποτέ άλλοτε ένα σουτιέν δεν σας εξασφάλισε τόση άνεση, στήριξη και στήλη. Η Ελλάδα θα βγει από την επενδυτική καραντίνα που έχει μπει εδώ και χρόνια. Αλλά εμείς έχουμε το δράκο. Αδέλφια που θα ζήσετε μετά από μας. Η ρευστότητα θα αρχίσει πάλι να χρηματοδοτεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρέπει να πω ότι είμαι τραγέλαφος. Εγώ, το είπα προχθές κάπου, θα φάω ένα τόσο άνετο και βολικό σουτιέν για να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Με κάθε τρόπο. Γιατί με τα σίδερα δεν βγήκε τίποτα, οπότε τώρα θα φάει το τόσο άβολο και βολικό, όπως το λέει αυτή η κυρία εκεί, με αυτή η διαφήμιση πια. Το σουτιέν, έτσι λοιπόν, μπαίνουν όλα στη ζωή, μπλέκονται, θα κάνει τα πάντα ο Πρωθυπουργός, το έχει πει, θα φάει οτιδήποτε, αρκεί να έρθουν οι επενδύσεις. Δεν έρχονται αυτές, γιατί έχουν και αυτές μυαλό. Μάλλον αυτές έχουν μυαλό. Θέλουν πάρα πολλούς παράγοντες, οι οποίοι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να παραμαθιαστεί ο κόσμος, ο ελληνικός κόσμος, η χαχόλη όπως λέμε, για να πιστέψουν ότι κάτι μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν, ξανά μανά, βγάζουμε την ίδια συνταγή. Το Κατάρ. Το Κατάρ πάντα στις δύσκολες στιγμές, στα λόγια, φέρνει επενδύσεις, φέρνει χρήμα και δουλεύουν τα μυαλά που πρέπει να δουλέψουν περιμένοντας την επένδυση και τα πετροδόλαρα. Στο Κατάρ δεν έχει πάει μόνο Σαμαράς. Παλιότερα, με δόξες, είχε πάει και ο Χάρης Παμπούκης. Τον θυμόσαστε. Και επειδή το Κατάρ είναι μια, ως κράτος, είναι μια πολύ σοβαρότατη επενδυτική, θα έλεγα, δυνατότητα. Θα συζητήσουμε μαζί. Γιατί να επενδύσουμε στην Ελλάδα? Μέσα μου κάτι έχει αλλάξει. Γιατί να επενδύσουμε στην Ελλάδα? Ωραίο. Λες και αποκτήσα διπλή προσωπικότητα και ο μισός έχω λυσάξει. Δώστε μας ένα λόγο. Ωραίο. Ξέρουμε που θα πάνε τα χρήματα. Ωραίο. Στο ρόλο του Τραχτέρ, ο Νίκος Καρβέλας, γιατί η φωνή του με εκείνο το γρέζει, θυμίζει πάρα πολύ τους ήχους που μας έρχονται από το Θεσσαλικό κάμπο και φέτος, γιατί δεν υπάρχει. Τα τελευταία, βέβαια, είχαν κανένα δύο χρόνια να βγουν, αλλά την τελευταία 20 ετία τα ίδια ακριβώς αιτήματα. Και οι ίδιες υποσχέσεις από τις κυβερνήσεις πριν αναλάβουν την εξουσία τα κόμματα, τα δύο μεγάλα έδιναν τις ίδιες ακριβώς υποσχέσεις. Μετά βαφόταν ο χάρτης μπλε ή πράσινος, αναλόγως. Δεν έκαναν αυτά που είχαν υποσχεθεί. Άλλαζε, μετατοπιζόταν το αγροτικό κοινό, ο αγρότης ψηφοφόρος προς το άλλο κόμμα. Δεν ξέρω τι ψήλο τσίμπαγε από ψίχουλα και συνεχιζόταν η ζωή. Περνούσαν πολύ ωραία τα χρόνια, όντως, σε αυτόν τον τόπο. Μιλάμε για επενδύσεις. Επενδύσεις υπάρχουν και μάλιστα εσωτερικού τύπου επενδύσεις. Όταν το ελληνικό κράτος έχει κάνει επένδυση σε έμψυχο δυναμικό και όχι σε τυχαίους ανθρώπους, στην Άννα Διαμαντοπούλου. Επειδή υπάρχει όλη αυτή η επίθεση σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένη στο πολιτικό σύστημα, στα πρόσωπα, στον κάθε πολιτικό χωριστά, θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς έχει μια διαδρομή και μια εμπειρία. Εγώ έχω κάνει 2,5 χρόνια υπουργός ανάπτυξης, έχω κάνει 5 χρόνια επίτροπος και 2 χρόνια υπουργός παιδείας. Θεωρώ η χώρα μου έχει επενδύσει σε μένα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θεωρώ η χώρα μου έχει επενδύσει σε μένα. Εγώ έχω δουλέψει πολύ. Υποχρεούμε αυτά να τα παρουσιάσω και να τα μεταμορφώσω σε προτάσεις. Είναι αυτό που... κατεβω πάντο δύναμε σε κλιπαρό. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Ακόμα και με τον διάβολο. Βοήθησε μας να σωθούμε. Μαλακίες. Στην εκκλησία πάμε. Αντωνάκη μου. Σε παρακαλώ οι δυο μας να προσευχηθούμε. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Ακόμα και με τον διάβολο. Και με τον ένα και με τον άλλο δεν βλέπω φως. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Έχουμε τις άκρες και στους δύο βασικούς παράγοντες που ρυθμίζουν την πορεία αυτού του πλανήτη δισεκατομμύρια χρόνια τώρα. Αλλά όμως δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Τουλάχιστον με τον Θεό. Το διάβολο ακόμη δεν τον έχουμε δοκιμάσει στην πράξη. Θα γίνει και αυτό από ό,τι φαίνεται. Βλέπω τις διαθέσεις του κόσμου. Όχι φανατικά, αλλά μη έχοντας τι άλλο να κάνει, να δοκιμάσει και το διάβολο. Περιμένουμε να δούμε. Κανείς δεν ξέρει από πού θα έρθει το καλό. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στην διεύθυνση studio@realfm.gr και SMS. Γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις σιγά σιγά με αριστερές απόψεις. Πάντα μας αρέσουν αυτές. Και ποια είναι η αριστερή άποψη αυτή την εποχή στην Ελλάδα? Να τσακωθεί το Δουνουτού με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να τα βρουν εν πάση περιπτώσει αυτοί μεταξύ τους, χωρίς εμάς, για μας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα είναι το Δέλτα Νιτάβ να συγκρουστεί με την κυρία Μέρκελ πιο αποτελεσματικά και όχι με μισόλογα. Εγώ το είπα προχθές κάπου, θα φάω μακαρόνια με κιμά για να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Φέρε ένα μπατζά. Εγώ το είπα προχθές κάπου, θα φάω γίγαντες γιαχνού για να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Αλλά εμείς έχουμε τον Δράκο. Εμείς οι Έλληνες είμαστε για τα δύσκολα. Και στα δύσκολα βγάζουμε όλα τα σωτιά που σας βασάνιζαν τόσο καιρό. Και στα δύσκολα βγάζουμε όλα τα σωτιά που σας βασάνιζαν τόσο καιρό. Η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Φέρε ένα μπατζά. Οι Έλληνες είμαστε για τα δύσκολα. Και στα δύσκολα βγάζουμε όλα τα σωτιά που σας βασάνιζαν τόσο καιρό. Αντώνης Σαμαράς. Και όχι μόνο. Αλλά το νόημα είναι ενιαίο, ίδιο και πολύ σωστό. Μήνυμα ακροάτριας της Μιράντας, το οποίο το έχει στείλει και δύο φορές από κινητό. Οπότε με έκανε τον κόπο, έδωσε και πόσα στοιχίζουν αυτά τα μηνυματάκια. Οπότε να το διαβάσουμε. Λέει: εύστροφη. Καταπληκτική. Σας ακούμε συνεχώς. Όμως κάνετε κάτι στο αγωνιστικότερο. Οι εξελίξεις σας υπερβαίνουν αν δεν σας καθυλώνουν. Φιλιά, Μιράντα. Τα λέει Μιράντα προς εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Το λαμβάνουμε υπόψη. Τελεία. Τώρα, εμείς από εδώ προς τους ακροατές. Έχουμε δικό μας μήνυμα. Εύστροφη. Καταπληκτική. Σας ακούμε συνεχώς. Όμως κάντε κάτι στο αγωνιστικότερο. Οι εξελίξεις σας υπερβαίνουν αν δεν σας καθυλώνουν. Φιλιά, Ελληνοφρένεια. Θέλω να πω, Μιράντα μου, μια εκπομπή είναι. Ό,τι και να κάνει και στο πικ να το πάει, θα είναι μια εκπομπή διαρκείας μιας ώρας, κυρίως εκτονοτικά λειτουργεί. Κάντε εσείς κάτι έξω, εσύ και όλοι, αυτοί που πρέπει, ανάλογα με αυτά που σας κάνουν, που μας κάνουν, και θα δεις δεν θα υπάρχει λόγος να υπάρχουν ούτε εκπομπές ούτε τίποτα. τότε θα είναι ωραία η κατάσταση, γιατί θα έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις τα πράγματα. Θα συμβεί δηλαδή αυτό έτσι όπως πάει, απλά δεν θα γίνει με στόχευση φαντάζομαι και θα είναι ίσως λίγο χαοτικό. Γιατί για να πετύχεις κάτι σε αυτά έχει δείξει η ζωή ότι χρειάζεται στοιχειώδη οργάνωση και βασικό στόχο. Τώρα αν εμείς εδώ το αλλάξουμε και αυτό στην Ελλάδα, άντε ας το δοκιμάσουμε και αυτό, δεν έχουμε αντίρρηση. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν εδώ με τους ακροατές, βλέπω και άλλα μηνύματα, αλλά έχουμε το λαό που περιμένει. Πριν από λίγη ώρα, εκεί κατά τις 11, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και έκανε τη δήλωση. Μη βρίζετε, κύριε. Ορίστε. Μη βρίζετε, κύριε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι. Γιατί όλοι ξέρουμε ποιος είναι και πόσο κακιά λέξη είναι αυτή. Το ξαναλέω. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σταμάτα, θα έρθει το εσουρού. Βγήκε και δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους καταπολεμά και ότι ρίχνει λάσπη τώρα που το καράβι σώθηκε. Ποιο καράβι ακριβώς είναι, το Παναγία Τίνου. Μπα, το Δημητρούλα θα είναι. Α, ναι. Ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτός νομίζει πως απευθύνεται στον Άδωνη ή τουλάχιστον στους ψηφοφόρους του Άδωνη. Άντε πάλι με τις βρισχές. Όταν λες Άδωνη, δεν πάει κατευθείαν τώρα το μυαλό σου στο Βλάκας. Όταν λέω Άδωνης, πάει. Θες μα τώρα, δεν θέλω να μιλήσω γιατί είμαστε και σε δημόσιο. Βήμα. Βήμα, ακριβώς. Σου έχω πει το κουτσομπολιό, έτσι. Για πες το. Πώς γνωρίστηκε ο Σαμαράς με τον Κεδίκογλου. Για πες. Τα είχε ο Σαμαράς με τη Βύση τότε. Ναι. Η Βύση ήταν καλεσμένη στη Ρούλα. Ναι. Ο Κεδίκογλου έκλεινε τους καλεσμένους στη Ρούλα, την Κορμιλά. Ναι. Γιατί ήταν στην εκπομπή, αν θυμάσαι. Ναι. Και γνωριστήκανε στα backstage. Καμάρων ο Σαμαράς, αγίπτικος και πάνη για την κόμενά του που τα έλεγε ωραία στη Ρούλα. Και έτσι έγινε υπουργός ο Κεδίκογλου. Τι περίμενες, κάτι καλύτερο, πιο πολιτικό. Να σου πω, Αποστολή, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σταμάτα, διάολε. Καλά, έχω εντυπωσιαστεί σήμερα, ε. Από τι? Από τους πολιτικούς μας και τις νέες ιδέες. Το έχουμε αυτό με τους πολιτικούς μας. Προοδευτικές αντιλήψεις και πρακτικές. Τώρα... Το καλό είναι ότι το έχουμε και από τα νέα παιδιά. Εννοώ από τους νέους πολιτικούς, ηλικία. Τα νέα παιδιά πλησιάζουν τον κλήρο. Ναι. Προοδευτική αντίληψη. Η Χρυσή Αυγή μιλάει για πόλεμο. Άλλοι αυτοί οι νέες ιδέες. Και ο Σαμαράς κάνει επιστρατεύσεις. Σου λέω, έχω εντυπωσιαστεί. Πώς ήρθε η ώρα της επανάστασης? Όχι ακόμα. Πρέπει να έρθει η ώρα που θα σκάσει το πουλί. Θα σκάσει το πουλί. Άντε, περιμένουμε. Πρώτον, το ασπρόμαυρο σκυλάκι το Σέτερ είναι στο φούρνο με πατατούλες. Α, το βρήκες? Τα τρώνε οι Πακιστάνοι. Τα τρώνε οι Πακιστάνοι. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Σημασία έχει να ξέρουμε πού είναι όμως. Είναι στο φούρνο με πατατούλες. Εντάξει, δεν χάθηκε, δεν χάθηκε. Όχι, απλά θα πάει. Ούτε εκεί μύθι, εψήθη. Ναι, σκορδάκι, λαδολέμο. Σκορδάκι. Και με σκορδάκι, τι βγάζουν λεφτά αυτοί με τα καρότσια, με τα σίδερα, κορόιδο. Λοιπόν, άκου. Πες του Θήμιου. Με ΣΥΡΙΖΑ θα βγούμε από την κρίση. Ούτε με Ανταρσία που ψηφίζει εσύ, η κόρη μου και ο γιος μου, ούτε με το κουκουέ του. Δηλαδή θα περιμένουμε να πάει το κουκουέ του από 2,5-48% για να σωθούμε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 5 μήνες, τι έκανε, από 3-27. Αυτό όμως δεν σου κάνει εντύπωση ότι του κουκουέ από 8 πήγε 4, άρα δεν το θέλει ο κόσμος. Μα επίτηδες πήγε 4, παιδί μου, ήταν σχέδιο του κουκουέ, τα λέει ο Θήμιος. Ήταν σχέδιο του κουκουέ. Γιατί όσο πιο χαμηλά είσαι, τόσο πιο ψηλά πηγαίνεις. Δες το παράδειγμα ΣΥΡΙΖΑ. Πες του, αν δεν αποκηρύξει τον Σταλίν, δεν πρόκειται να ανεβεί ποτέ. Όλο κάθε τόσο και καλά ήτανε, τρώγανε, πίνανε σαν το σκύλο μου. Και ο σκύλος μου εδώ έτρωγε, έπινε. Μη λες σκύλος, μη λες σκύλος, ακούνε οι Πακιστανοί, λέω. Έχω ακούσει ότι τα λαμόγια δημοσιογράφοι παίρνουν αυτοί που μιλάνε σε μικρόφωνο ότι παίρνουν επίδομα ανθυγινού. Ξέρεις, όπως αυτοί που δουλεύουν κάτω στα έγκατα τζικής, ορυγεία κτλ. Και οι κομμώτριες. Και οι κομμώτριες, δεν το συζητώ γιατί οι ΛΑΚ είναι ανθυγινές όλες. Δηλαδή θα μ' άρεσε καλύτερα να μας σχετίζει με τις κομμώτριες παρά με τους ανθρακορύχους. Ναι, εντάξει, είναι και το επίπεδο. Άσε που είναι και πιο κοντά το επάγγελμα. Εντάξει, ας το ξεπεράσουμε αυτό. Σημασία γιατί σήμερα λοιπόν κατάλαβα ότι είχαν δίκιο που το δίνουν οι άνθρωποι. Έτσι, γιατί άκουγα να μιλάει κάτι για μακρύ με τον Παφίλη του Κουκουέ. Γιατί αυτό που τη είπε ο Παφίλης την έκανε να τη φύγει το μικρόφωνο. Κανονικά πρέπει να το κατάπιε. Όπου τη λέει, ας πούμε, ότι μεθαύριο απεργούνε κάποιοι και τη λέει τη κάτια διάβασε ριζοσπάστη για να δει, διορθώνοντά τη. Απαπα. Και ακούω μια παύση στο μικρόφωνο, οπότε πρέπει να το κατάπιε. Μα τη είπε και αυτό διάβασε ριζοσπάστη. Μα τη λέει τη πράγμα τη κάτια τώρα, ας πούμε, ανοιχτά, ζωντανά από το μικρόφωνο. Όχι μόνο στην κάτια, γενικώ, ρε παιδί μου, δεν λε την ατάκα. Εντάξει. Διάβασε ριζοσπάστη, τι κατάρα είναι αυτή. Στην κάτια ιδιαίτερου λόγου, έτσι είναι λίγο πιο. Άσε που δεν χρειάζεται, μπορούσε να πει η κάτια, έχω διαβάσει ριζοσπάστη μια φορά πριν 20 χρόνια, λέει κάτι διαφορετικό. Έχει και άποψη ο μικρός, τον έχουμε αφήσει πολύ ελεύθερο, θα του κοπούν αυτά, δεν το συζητάμε. Μήνυμα του ακροατή από την Νίκη, αυτή την ώρα μεγάλη κινητοποίηση των μουσικών σχολείων της Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου στο Σύνταγμα. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας κινητοποίησης μουσικών σχολείων, αυτή τη στιγμή υπάρχει εξέλιξη συναυλία με πολλούς καλλιτέχνες στην πλατεία Κλαθμόνος. Με τα ΜΑΤ να έχουν περικυκλώσει τους συγκεντρωμένους. Βεβαίως, συνελογικό συνάθρηση άνω των 5 ατόμων, όπως έλεγε ένα άλλο καθεστώς παλιά που δεν έχει καμία σχέση με το τωρινό, διαλύεται, απαγορεύεται, δυνητικά απαγορεύεται ή εν πάση περιπτώσει περιφρουρείται πολύ στενά από δυνάμεις των ΜΑΤ. Τουλάχιστον εκεί ακούνε και κανένα τραγούδι, μπας και αλλάξει κάτι στο μυαλό των συνανθρώπων μας που φιλάνε όργανα της τάξης κτλ. Κτλ. Ένα τραγούδι, αυτό που θα μεταδώσουμε εμείς τώρα, δεν κολλάει βέβαια πολύ με την διαμαρτυρία των μουσικών σχολείων, όμως επειδή το λέει ο Σταρόβας, είναι και αυτός άνθρωπος της τέχνης, είναι ντουέτο με το Σαμαρά, μπορεί κάτι να καταφέρουμε. Θέλω. Θέλω μόνο εμένα να θέλεις. Θέλω. Θέλω να μην είσαι τεμπέλης. Θέλω να μου λες τα ανίποτα. Θέλω. Θέλω να μην μου λείπει τίποτα. Θέλω να προσευχηθώ. Θέλω νημέρα να λείπω. Θέλω με ζωνέτα με κήπο. Θέλω να τιμωρήσω. Θέλω να με το μωρό στο μονάκριβο. Θέλω τον ηθικό μου να είναι πανάκριβο. Θέλω να είσαι ο τέλειος εραστής. Θέλω ποτέ σου να μην κουραστείς. Θέλω να με πνίγεις στα ερωτόλογα. Θέλω καταθέσεις και ομόλογα. Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα. Θέλω να μην μπαίνεις σε πόδιο στα πλάνα μου. Θέλω να λατρεύεις τη μάνα μου. Οι μαλακίες είναι αυτές που θες για να γουστάρεις. Θέλω. Δεν πά να θέλεις ό,τι θες. Τα αρχίδια μου θα πάρεις. Στην Ιερά Πέτρα έχουν κινητοποιήσει, θα καταλάβετε γιατί γίνεται μια συζήτηση ευρύτερη εδώ στα κανάλια και με αφορμή τις τελευταίες κινητοποιήσεις, απεργίες κτλ. Ότι διώχνουμε τον τουρισμό. Ακούσαμε και πριν την κυρία Βούλτεψη που λέει αυτά διώχνουν τον τουρισμό, δεν μπορεί να έρθει ο τουρίστας και να μπορεί να κινηθεί στο μετρό. Και, ή να του τύχει κάτι άλλο στο λιμάνι ή τα ταξί, όλα αυτά που σε σύνολο 365 ημερών. Αυτά άντε να είναι δύο εβδομάδες στο πόλι. Παραπάνω η ταλαιπωρία αυτού του τύπου δεν είναι κινητοποιήσεις. Ας υποθέσουμε ότι δεν συμβαίνουν όλα αυτά. Έρχεται ο τουρίστας και πηγαίνει στο πολύ όμορφο Λασίθι. Πηγαίνει στην Ιερά Πέτρα ή εκεί στην ευρύτερη περιοχή και χρειάζεται κάτι από το νοσοκομείο της πόλης. Σήμερα έχουν βγει όλοι έξω οι κάτοικοι και οι γιατροί γιατί δεν έχουν πετρέλαιο, δεν έχει πετρέλαιο το νοσοκομείο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που δεν έχει το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Καλημέρα. Εδώ από την Ιερά Πέτρα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα από τις ειδικότητες. Δεν έχουμε χειρουργικό, παιδιατρικό. Δεν έχουμε ψυχιατρικό, δεν έχουμε γυναικολογική. Είναι 106 χιλιόμετρα για να πάμε στο επόμενο νοσοκομείο. Η βενζίνη είναι 2 ευρώ. Δεν υπάρχουν γάζες, δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα για τις πρώτες βοήθειες. Γυναικολογική δεν γεννάνε εδώ στην Ιερά Πέτρα, πάτε στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γυναικολογική. Πρέπει να γίνει μία μονάδα. Η καρδιολογική είναι υποβαθμισμένη. Η βενζίνη, σας παρακαλώ, είναι 2 ευρώ. Οι αγρότες, τα εμπορεύματά τους δεν πληρώνονται. Πώς μπορούν να μεταφερθούν. Εχθές το βράδυ έφερα επίγον 92 χρονών άνθρωπο ουρολογικό. Οι άνθρωποι έδωσαν του παθολογικού αγώνα να το αντιμετωπίσουν. Αλλιώς έπρεπε να πάω Ηράκλειο. Είναι πανεπιστημιακό το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας. Σχολή κανονική. Είσαι παθολόγος, αλλά κάνεις και άλλη ειδικότητα. Μαθαίνεις και άλλα. Όσο ζεις, μαθαίνεις. Αυτή είναι η ομορφιά της Ελλάδας. Αυτά όλα δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στην Ιερά Πέτρα, συμβαίνουν παντού. Δεν διώχνουν καθόλου τον τουρισμό και δεν γίνονται και γνωστά παρά έξω. Το περιστατικό το παρακολουθούσε από τηλεόραση του Sky το πρωί ο Αργύρης Ντινόπουλος, ο οποίος κλήθηκε μετά να τοποθετηθεί επί του θέματος. Κοιτάξτε, σίγουρα καλύτερη απάντηση και πιο αρμόδιος ήταν ο Υπουργός Υγείας. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω δύο πράγματα. Σέβομαι απόλυτα τον αγώνα των ανθρώπων στην Ιερά Πέτρα και αυτό το οποίο προσπαθούν να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους. Και είναι ακόμα πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι στην Ιερά Πέτρα έχουμε τέτοιες κινητοποίησεις, γιατί εγώ έτσι ξέρω τουλάχιστον ότι στην Ιερά Πέτρα υπάρχει, νομίζω, το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα σε όλη την Ελλάδα. Και ότι τα υποκαταστήματα των τραπεζών τα οποία βρίσκονται στην Ιερά Πέτρα έχουν τον υψηλότερο δείκτη καταθέσεων. Αυτό ήξερα. Αν πράγματι έχει αλλάξει και έχει φτωχοποιηθεί τόσο πολύ και η Ιερά Πέτρα, τότε πράγματι οφείλω να πω ότι είναι κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό. Και Ξεφύγετε λίγο από το σύνθημα των γιατρών. Τώρα κατάλαβα ότι είναι ανησυχητικά τα πράγματα, επειδή πολύ πλούσια η Ιεράπετρα έχει φτωχοποιηθεί και δεν έχει το νοσοκομείο του, ή άνθρωποι να πάνε στο άλλο νοσοκομείο και το ίδιο το νοσοκομείο δεν έχει πετρέλαιο, θέρμανση κτλ. Κτλ. Αργύρης Δινόπουλος. Μακάρι έστω και έτσι κάποιος βουλευτής, αυτοί όλοι που ψήφισαν για να φτάσουμε εδώ, επανειλημμένος, τουλάχιστον να καταλάβει και έστω και με την πλούσια Ιεράπετρα ότι το πρόβλημα είναι ανησυχητικό. Γεια σας, με συγχωρείτε. Χίλες... Συγχωρεμένοι να είστε. Καλέ. Τι. Όπως το λέω, εγώ δεν παίρνω για να μιλήσουμε. Θέλω να καμιά ενημέρωση. Θέλω να από το σταθμό. Καμιά ενημέρωση θα πάρετε για από μένα. Τι ώρα να πάρω, τι ώρα να πάρω. Θέλω να ενημερωθώ, σε παρακαλώ. Για ποιο θέμα θέλετε. Μάνα είμαι, μη με αυτόν. Θέλω να δω. Έλα ρε, μάνα, πες ότι είσαι εσύ να πούμε να τελειώνουμε. Θέλω να μάθουμε για τις χείρες που λένε πότε θα πάνε να απογραφούν και αυτά δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Παίρνουμε στο ΙΚΑ, δεν μας λένε. Παίρνουμε από εδώ, δεν μας λένε. Έχουμε τρελαθεί. Εσείς είστε χείρα. Ναι, χείρα είμαι, παιδί μου. Ζωντό ή νεκρό. Όχι, όχι, νεκρού. Να κάνω μια ερώτηση. Θα χάσει αγγέλους, μην κοροϊδεύεις και εσύ. Όχι, δεν κοροϊδεύω, αλλά τι του κάνατε. Μόνο πείτε μου τι του κάνετε για να πάρετε τη σύνταξη. Άντε, βρε και εσύ. Πώς τον στείλατε. Σοβαρέψου λίγο, σε παρακαλώ. Πού μπορούμε να πάρουμε. Η χείρα την έβαλε τη χείρα, ξέρω εγώ. Πού μπορούμε να μάθουμε. Με μαξιλάρι έφυγε ο σχορεμένος, τι του κάνες. Βρε Αποστόλη, πού μπορούμε να μάθουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Ωραία, παιδί μου, δεν είναι φανταστία όλες τις ώρες. Τέλος πάντων, διάβασα σε μια εφημερίδα, τώρα εσύ ξέρεις πια, ότι... Ξέρω εγώ σε ποια εφημερίδα δεν διαβάσατε, τέλος πάντων. Ένας δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Stern ρώτησε τον Φώτη Μπόμπολα, του λέει, τι θα λέγατε για την φορολογία των πλουσίων και τι απήντησε ο Φώτης Μπόμπολας. Ότι δεν ξέρω τι με ρωτάτε, ρωτήστε κάποιο πλούσιο, αυτό. Όχι, λέει, οι πλούσιοι λέει ξέρουν να αποφεύγουν τη φορολογία. Αυτό το λέει στα ράτα, δεν έχει ανάγκη να πει ψέματα. Α, και αντί να το εκτιμήσετε αυτό. Ναι, τα ψέματα τα λένε οι εκπρόσωποι του στη Βουλή. Τι εννοείται, ότι είναι εκπρόσωποι του Μπόμπολα αυτή στη Βουλή, δεν είναι εκπρόσωποι του λαού. Άντε, τι είναι αυτά που λέτε, με σοκάρετε. Ναι, εγώ. Αλλά αν πείτε και ο Μπόμπολας λαός δεν είναι. Ή μάλλον όχι, ο Μπόμπολας είναι το κολονάκι, ο λαός είμαστε εμείς, ναι. Βάλε, λέει, με το μυαλό σου, σε έδωσαν, λέει, ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη Βουλή και ένας, λέει, πέταξε το κουτί στα σκουπίδια εκεί της Βουλής σε κάδο και μαζί με το κουτί πέταξε και το φορτιστή, αυτό το μετασχηματιστή που φορτίζει. Αχ, πόσα παίρνει αυτό το μήνα, να πάρει κι άλλα. Βάλε με το μυαλό σου ποιος να είναι, βάλε. Α, ποιος να είναι, είναι πολύ. Πάνω δεξιά, όπως κοιτάς στη Βουλή, πάνω δεξιά εκεί. Ο Μιχαλολιάκος δεν μπορεί να είναι έξι. Ποιο το άλλο, το καραφλό με τα βαμμένα τα μούτρα. Πα, αυτό το ούκανα μην είναι. Να είναι ο άλλο. Το άλλο με το μακρύ μαλλί, το κολοκοτρώνεις. Εκείνο βλέπω, φίλε. Λες. Για εκεί με πάει το μυαλό. Μπα, εμένα μου κολλάει πιο πολύ το άλλο το καραφλό, το μέταλ. Εκείνο είχε μετασχηματιστές, έβαζε, ρε, εντάξει. Ξέρει ότι δουλεύουν με ρεύμα. Ο άλλο ότι είναι ακαρνανία, εκεί δεν θα ξέρει τίποτα. Φίλε, πάει καταστραφικά. Τίποτα, ο άλλο θα κάνει θυσίες, είμαι σίγουρος. Είναι σατανιστές αυτοί, έτσι. Α, θα κάνει θυσίες και κάπως δεν ξέρω. Και κάπως θα του συνδέει να βγάζουν ενέργεια την ώρα που του καίει. Και έτσι να φορτίζονται τα λάπτοπ, κάτι δεν ξέρω. Μήπως είναι μπροστά αυτή, ρε μάνα. Τι είναι? Μήπως είναι πολύ μπροστά αυτή, λέω. Μπορεί, έτσι κι αλλιώς νταμάρι υπάρχει μπροστά. Πού θα ήταν, πίσω. Αχ, έλα, Αποστολή. Αχ, έλα. Τι κάνεις? Καλά. Ωραία, λοιπόν, να σου πω, εκεί πέρα έχετε απεργία ακόμη. Τι, πού? Στην Ελλάδα. Από πού παίρνεις? Από έξω, να σου πω. Από πού έξω, παιδί μου? Από την Ελβετία. Από την Ελβετία? Τι κάνεις, μωρή, στην Ελβετία? Τι κάνω? Πάλι στέλνω τις καταθέσεις εκεί, εσύ πήγες η ίδια. Η ίδια, είμαι η ίδια για κατάθεση, γιατί δεν κατάλαβα. Είσαι εσύ η κατάθεση? Πώς, κατά επιτόκιο, το επιτόκιο ποιο είναι? Η σαπίλα του κόλου σου, που όσο περνάνε τα χρόνια θα πέφτει. Που λες πώς με φτιάχνεις, πώς... Χαμηλό επιτόκιο, δεν λέω. Να σας πω ένα ανέκδοτο για να γελάσουμε. Άντε. Ο Ζώης μαζί με το Μανώλη θα κάνουν κόμμα για να μας σώσουν. Πώς το βλέπεις αυτό, δηλαδή δεν είναι σωστό, δεν χρειάζεται. Είναι σωστό και πολύ σωτήριο. Πολύ σωτήριο, δηλαδή αυτοί. Αν κάτι χρειαζόμασταν ήταν ένα κόμμα από το Ζώη και το Μανώλη. Ακριβώς. Γι' αυτό. Αυτός ο Μανώλης το πρωί στον Ιφλή και στον Άκη, γιατί βγήκε. Αυτός και γιατί βγήκε. Απλά να πει μια καλή μέρα. Είπε τίποτα, 10 λεπτά τον άκουγα. Όχι, δεν είπε τίποτα. Την πρώτη φορά ακούω 10 λεπτά και ενώ λόγο. Όχι, έχω ακούσει και το Βενιζέλο. Τέλος πάντων. Στο Υπουργείο Εργασίας παραμένουν οι εργαζόμενοι που είναι απ' έξω. Του πάμε. Υπάρχουν και τα ΜΑΤ. Κανονικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν είχε γίνει κάτι, είχαμε μια αλλαγή ανατροπή, θα σας την είχα μεταδώσει. Στο μαγκαζίνο που ξεκινάει σε λίγο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, αν υπάρχει κάτι, θα σας το μεταφέρουν οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το θέμα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ο λαός, το τρίτο μέρος, μας αποχαιρετά. Γεια σας. Όταν ακούς άνθρωπο άνεργο 6 μήνες και όταν δούλευε πριν από 6 μήνες ένα χρόνο απληρωτό να σου λέει καλά τα λέει ο Άδωνης και σιγά σιγά θα τα φτιάξει όλα ο Σαμαράς, ένα μην βιάζεστε, μην έχεις ελπίδες να αλλάξει κάτι. Κρίμα, γιατί είχα πολλές. Μην μου το λες έτσι. Είχα πολλές, κυρίως με το Σαμαρά. Και εγώ, δηλαδή έπεσα από τα σύννεφα, μόλις τους ακούω έτσι να... You fall down for the clouds, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Τι σώτηχε. Λοιπόν, από Πάτρα σε παίρνω, ταξιδιής είμαι ο Γιάννης. Τι χρώμα είσαι εσύ? Εγώ είμαι μπορντό φιλαράκι. Απαπα, ταιριάζει με τα μάτια σου, χρυσή μου. Είναι ωραία, ναι, αγόρι μου, είναι τέτοια, είναι όμορφο χρωματάκι. Φιλαράκι, τίποτα, εδώ νέκρα, έτσι. Πάμε με 5-10 ευρώ μερογάματο. Τι ήθελες παραπάνω, στην Πάτρα πήγες. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει ελπίδα καμία, φιλαράκι. Μόνη ελπίδα είναι σπίτι. Έχω ένα κοριτσάκι 17 μηνών και μόλις το βλέπω, αστράφουν τα μάτια μου. Λοιπόν. Και εκείνου, μόλις σε βλέπει και κάνουν μπριζόλες στα μάτια της. Μπριζόλες στα μαύρα, αλλά δεν έχω να του δώσω. Πάντως κάτι σε συνδέει. Και στους δύο αστράφουν τα μάτια. Εκείνη από την πείνα που δεν έχεις να της δώσεις και εσύ που τη βλέπεις και δεν ξέρω τι περνάει από το μυαλό σου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Εγώ θα σου τα λέω, κα μην τα λες. Λοιπόν, στο Skype που δούλευες παλιά, ήσουν μικρός φυσικά εσύ, ήταν και ο Τράγκας και κυβερνούσε το Πασόκ. Έπαιρνες τηλέφωνο χωρίς αναισθητικό. Άμα σε ρωτάγαν τι θα πεις για την κυβέρνηση, για την αντιπολίτευση. Άμα έλεγες αντιπολίτευση, δεν σε βγάζανε. Το ίδιο πράγμα κάνετε κι εσείς. Περασπίζετε πάλι την κυβέρνηση, περασπίζετε το αντίθετο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχετε βάλει αφού βλέπουμε ότι είναι η μόνη λύση, η μόνη ελπίδα, συγγνώμη. Είναι ντροπή και τα κοιτάξτε. Ντροπή είναι ο μόνος δρόμος. Ό,τι πει το γαμμένο το ΣΥΡΙΖΑ το βγάζετε όλα στη φόρα. Τους άλλους κερατάρες δεν λέτε τίποτα. Μα από τους άλλους ελπίσουμε, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι κατάρες θα πάνε σε όσοι φταίνε. Αυτό ήθελα να σου πω. Α, εντάξει, άλλο αυτό. Ρε φίλε, κλείσανε τον δρόμο εδώ πως θα πάω στην Αλάχωμα του Σαββατοκυριακού. Πω. Όχι ρε, λοιπόν να σου πω κάτι. Εχθές ο Ευαγγελάτος τον πληρώνει το κανάλι για να ασχοληθεί με τα 1100 ευρώ του Σταματόπουλου. Τον πληρώνει το κανάλι. Τα λεφτά που κόψανε στους εργαζόμενους για να έρθει ο Ευαγγελάτος, κάποιος τον πληρώνει τέλος πάντων. Μάλλον οι εργαζόμενοι. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλος. Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Άκου σκηνικό. Όπα, πες το. Είμαι σήμερα σε γραφείο στον ΟΑΕ. Πρώην ΤΕΒΕ. ΟΑΕ, έτσι. Ξέρω, ναι. ΟΑΕ. ΟΑΕ, ακριβώς. Γίνεται κόλαση. Είμαι 10:30 απ' έξω και λέει ώρα κοινού 11 με 1. Είμαι εγώ, συνοδεύω για τη δουλειά μου κάποια μεγάλη κυρία σε ηλικία, ρε παιδί μου, και έχει απ' έξω άλλους 10 γέρους. Η δικιά σου ήταν μεγάλη σε ηλικία. Η άλλη ξένη ήταν γέρη. Τέλος πάντων. Επειδή σταχώνει γριά. Τέλος πάντων, για πες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Και έχουν αρχίσει τώρα και λένε και μας κόβουν τη σύνταξη και αργεί η σύνταξη και κάνει το ένα και το κράτος και αυτοί και θα μας τα φάνε όλα και θα πεθάνουμε. Φορτώνω, δεν μιλάω. Λέω σκάσε, μην μιλάς. Μην μιλάς. Έτσι, πες. Από μέσα μου τα έλεγα αυτά. Α, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουν αυτοί το μύρι. Λέω, συγγνώμη, δεν άντεξα να κάνω μια ερώτηση. Αγώνουν. Λέει, ναι, επειδή δεν μιλούσα, απλά κοιτούσα. Λέω, αν κάναμε ένα γκάλο, όλοι εσείς εδώ μέσα, τι έχετε ψηφίσει από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ τελευταία χρόνια? Και μου την πέσανε όλοι εσύ, Αποστολή. Και καλά σου κάνανε, τι είχαν ψηφίσει? Δες τι μαλάκα είμαι. Ναι, ξέρω τι μαλάκα είσαι. Είδες τι ερωτήσεις πάω και κάνω. Τι σου πάνε, τι σου λέγανε γέρι, μη περίεργος. Τι μου λέγανε γέρι. Ναι. Και τι να με τον Αντρέα φάγαμε ψωμί. Ωραίες πολυκατοικίες που μας έκανε ο Καραμαλής. Είπαν τέτοια? Όχι, δεν είπαν τέτοια. Πιο ισχρά. Όχι. Μου την πέσανε λέγοντας και εσύ τι ψηφίζεις. Ο άλλος γυρνάει και μου λέει η αριστερά είναι το δεκανίκι αυτό που γίνεται τόσα χρόνια και τι να μας πεις εσύ, μου λέει. Καλά σου είπε. Καλά μου είπε. Σε βάλα στη θέση σου τα γερόντια. Και ένας μασκοφόρος, γιατί ο άνθρωπος ήταν με πρόβλημα υγείας και είχε μάσκα, σταματήστε λέει το παιδί έχει δίκιο. Αλλά φορούσε μάσκα για να μην τον αναγνωρίσουν, καταλαβες. Δεν βγαίνει. Μασκοφόρος δεν βγαίνει, είναι δική μας αυτή. Άστος. Σωστά, καλά. Ανομία, χέστο. Ένα άρρωστο στην πάση περιπτώσει. Άρρωστο θα ήταν. Καλά θα ήταν να πει ότι έχει δίκιο. Γάμισε τα. Το συμπέρασμα ποιο ήτανε? Δεν έχουμε καμιά γιατριά. Πάντα γέρι. Να μην ψοφήσουν ποτέ. Δεν ψοφάνε με τίποτα, σου λέω. Και δεν θα ψοφήσουν κιόλα. Μα δεν λέει πάει από χέσιμο ή από πέσιμο. Μου την πέσανε. Δεν πέσανε αυτοί. Τυχερός που δεν σε χέσανε. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα είναι το Δέλτα Νιτάφ να συγκρουστεί με την κυρία Μέρκελ πιο αποτελεσματικά και όχι με μισόλογα. Εγώ το είπα προχθές κάπου, θα φάω μακαρόνια με κιμά για να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Φέρε ένα μπατζά. Εγώ το είπα προχθές κάπου, θα φάω γίγαντες γιαχνί για να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα.